Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 22, tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 31 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. ONZ podaje, ile osób zginęło w walkach na wschodzie Ukrainy, a te walki ciągle trwają. Separatyści nasilają ataki. Czy z konta poznańskiej kancelarii komorniczej zniknęło 3,5 miliona złotych? Sprawdza to prokuratura. Jak trzymać nerwy na wodze za kierownicą, szczególnie gdy stoimy w długim korku? O to pytała nasza reporterka. W konflikcie na wschodzie Ukrainy zginęło do tej pory 4035 osób. Takie dane opublikowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Według jej ustaleń tylko w ciągu 10 ostatnich dni zginęło 300 osób. A Rada Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że na wschodzie kraju cały czas nasilają się ataki prorosyjskich separatystów. Trwa artyleryjski ostrzał. Bojownicy koncentrują swoje siły w okolicach Doniecka i Mariupola. O szczegółach Paweł Buszko. Separatyści wciąż naruszają formalne zawieszenie broni. W wyniku ich ostrzałów w ciągu ostatniej doby zginął jeden ukraiński żołnierz, a czterech zostało rannych. Zginął jeden ukraiński wojen. Wyjaśniał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Andrii Łysenko. Zwiększenie aktywności. Separatyści atakowali 45 razy, m.in. ostrzelali pozycje Ukraińców w okolicach Nikołajewki i Nowosiełowki pod Mariupolem. Wciąż też trwają ataki na kontrolowane przez Ukraińców lotnisko w Doniecku. Według danych Kijowa separatyści przegrupowują i koncentrują swoje siły w okolicach Doniecka i Mariupola. Wyposażeni są w broń, również artylerię pochodzącą z Federacji Rosyjskiej. W samym Doniecku tej nocy słychać było wybuchy. W wyniku ostrzałów z rakiet Grad i moździerzy zginął jeden mieszkaniec miasta, a jeden został ranny. Uszkodzonych też zostało wiele cywilnych budynków. Kijów o ostrzały cywilów oskarża separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki informacje z Poznania. Tamtejsza prokuratura sprawdza, czy z konta poznańskiej kancelarii komorniczej zniknęło 3,5 miliona złotych. Prokuratura Poznań-Grunwald problemem feralnej kancelarii komorniczej zajmuje się od kilku tygodni, ale dla uniknięcia podejrzenia o stronniczość śledczy złożyli wniosek o przeniesienie sprawy do innej prokuratury. Wiadomo, że tutaj prokuratorzy prowadząc postępowania karne również współpracują na co dzień z komornikami. Tłumaczy prokurator Piotr Kotlarski. O szczegółach niechętnie wypowiada się przedstawiciel Izby Komorniczej. Michał Lewandowski podkreśla, że nieprawidłowości wykryto po rutynowej kontroli wizytatorów samorządu zawodowego. Samorząd przede wszystkim powiadomił Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy, Sąd Apelacyjny, Prokuraturę, Ministerstwo Sprawiedliwości i oczywiście Komisję Dyscyplinarną przy Krajowej Radzie Komorniczej, która to komisja niezwłocznie pana komornika w czynnościach zawiesiła. Przedstawiciel samorządu komorniczego twierdzi, że poznański przypadek jest bezprecedensowy i jego zdaniem nie wynika z rosnącej konkurencji na rynku usług prawniczych. A tematem zajmował się Jacek Kosiak. Pierwszy, drugi dzień listopada to jest zawsze czas dużego ruchu na drogach i korków. Policja nieustannie apeluje o rozsądek, a nasza reporterka Magdalena Karczewska pytała, w jaki sposób opanować nerwy za kierownicą. Nie ma sposobu. A jaki może być sposób? Żadnego nie ma. Jakoś dobrą płytę włączyć i po prostu się nie denerwować. Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby nie stać się tak zwanym cynglem do tego, żeby wzbudzać jeszcze dodatkową agresję na drodze. Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Drogowego. Proponujemy pozostawić agresywnym kierowcom dużo miejsca wokół siebie. Jeśli widzimy, że ktoś zachowuje się bardzo agresywnie również w stosunku do nas, to lepiej unikać kontaktu wzrokowego z taką osobą, żeby dodatkowo nie wymagać tej agresji. Jeżeli auto odmówi nam posłuszeństwa w gigantycznym korku. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To prośba do dżentelmenów szos. Pomagamy człowiekowi, zwłaszcza osobom starszym, osobom, w które przewożą malutkie dzieci, zepchnąć ten samochód na pobocze, na pas rozdzielający, a nie trąbimy, poganiamy, używamy jakichś obelżywych słów, bo na agresję człowiek reaguje agresją. Warto jeszcze wiedzieć, że w tym roku policja zapowiedziała zero tolerancji dla kierowców z niesprawnymi czy źle ustawionymi światłami i zapowiedziała bezwzględne mandaty. A na koniec jeszcze informacja z Włoch, która pokazuje, ile wie o nas fiskus. Od przyszłego roku 20 milionów Włochów będzie mogło wypełnić w internecie formularz podatkowy, a właściwie tylko nanieść niezbędne poprawki. Marek Lenart. Wzór formularza zaczyna się od pozdrowienia, jak do przyjaciela czy nawet do brata. Okazuje się, że fiskus zna podatnika lepiej aniżeli niejeden bliski krewny. Wie o nim prawie wszystko i wcale tego nie ukrywa. Formularz będzie bowiem już wypełniony, punkt po punkcie, aż do sumy, jaka należy się Skarbowi Państwa. Uwzględnione zostaną ewentualne ulgi, możliwość zwrotu za określone świadczenia, a także czy podatnik ma do spłacenia kredyt mieszkaniowy. Liczby te będzie można oczywiście zmienić lub uzupełnić. Wrażenie, że państwo wie o obywatelu wszystko, jest jednak nieodparte. Z drugiej strony samodzielne wypełnienie formularza podatkowego było do tej pory we Włoszech nie lada sztuką. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I mamy jeszcze prognozę pogody, a kolejne informacje w Trójce o 23. W nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na północy i na zachodzie może popadać deszcz. Na termometrach na południowym wschodzie 0, minus 1, w centrum plus 3, na południowym zachodzie 7 stopni. Jutro rano jeszcze nadal mgły, w ciągu dnia sporo przejaśnień, ale także chmury w północno-wschodniej połowie kraju, a także w regionach zachodnich może popadać słaby deszcz. Duża różnica temperatur, bo na północnym wschodzie 7 stopni, w centrum 12, a na południowym zachodzie nawet 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodził się w Londynie. Przyjechał do Polski będąc dzieckiem i postanowił do niej wrócić. Może jestem bardziej polski niż Polacy. I może to czuć właśnie w tych zdjęciach. Ja chciałem kraj ten poznać i tak poznałem, że zostałem. Chris Nidenthal, jeden z najsłynniejszych polskich fotografów, reporterów, będzie naszym gościem. Magazyn bardzo kulturalny. W niedzielę o 19. 1973 wybrane fotografie 1989. To jego nowy album z trójkowym znakiem jakości. Posłuchamy także jednego z najsłynniejszych polskich reżyserów, Krystiana Lupy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls Twojej pracy. Poszukujesz wiedzy na temat BHP? Zatrudniasz do 9 pracowników? Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i dostosuj swoją firmę do wysokich standardów bezpieczeństwa. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika i zespołu WW, który dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Obsesję. Gdzie nas słychać? To informacje z ofensywnego Facebooka. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tych tam, którzy słuchają w tej chwili ofensywy, a którzy chcą nam kliknąć albo doklikać coś miłego, no głównie miłego, bo jeżeli coś jest niemiłego, to a właściwie też niech klikają, ale chodzi nam głównie o tych, którzy mają kciuki w górze. Warszawa, Mokotów, Basingstoke, UK, Southport, Miłosław, Szczawno-Zdrój, to chyba po raz pierwszy Marcin się u nas melduje, albo może po raz pierwszy od niego czytam wpis. Częstochowa, Turek, dobry wieczór, Sandomierz pozdrawia, a dobry wieczór to jest zwrot, którego dzisiaj będziemy używali często, bardzo często nawet. Częstochowa, Tuchola, Gdańsk, Radomsko, Lidzbark, Warmiński, Aberdeen, Szkocja, nad Zatoką Flauta, Sopot pozdrawia, pozdrawiamy Januszu. Zwierzolubny Parczew, to już stały punkt programu, Ostrołęka, letnia stolica Trójki, czyli Augustów, Wieruszów, dobre miasto, no i wielu, wielu, wielu innych. Jeszcze jest Arnswalde, Krzysztof stamtąd właśnie, Lillestrom, to już też tradycja, Łódź, Starachowice, Zduńska Wola, Boszków, Krosen, Ande, Odo, ładnie, Elbląg, Świętochłowice. Zapraszamy tam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy od zespołu z Krakowa, Straight Jack Cat. she doesn't care that I'm going to Jennifer in suitable white hair. I wszystko jeszcze przed nimi. Straight, Jack, Cat. Tak się nazywają. Grają, stacjonują, mieszkają w Krakowie. I tutaj jeszcze w tym nagraniu gościnnie Tomek Duda. Znany nam również chociażby z ofensywy, ale absolutnie nie tylko. Bardzo serdecznie witam po raz kolejny na ofensywnym pokładzie ten zespół i mam nadzieję, że wkrótce, jak się spotkamy tutaj w warunkach radiowych przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to będzie co najmniej tak brudno, jak to słychać z płyty. Dwóch epek na razie, bo to zespół ma w dorobku, no, ale czekamy na zdecydowanie więcej i co więcej, obiecujemy sobie więcej po ich występach na żywo, chociażby tym tutaj u nas w Trójce. Straight, Jack, Cat. Chłopaki, bardzo gorąco pozdrawiam. No to teraz 12 minut po godzinie 22. Off sesja. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Tak sobie cały czas o tym myślę, że to radość. Nie, właściwie nie radość, to radocha ogromna. I że jest w tym wszystkim coś wciąż po latach, coś absolutnie niewinnego i niesamowitego. Bo oto ja, taki sobie tutaj prowadzący taką audycję, nagrywający wiele lat temu na swój kaseciak pierwsze utwory tego zespołu, ucząc się jednocześnie na tych utworach alfabetu, abecadła polskiego rocka. Teraz tak sobie mogę przyjść do studia Trójki, mogę ich zaprosić, a oni mogą przyjechać, możemy zrobić uroczystą premierę nowej płyty, o tej płycie poopowiadać, a co najważniejsze, zagrać tę płytę tutaj bez udziału publiczności podczas sesji. I co dla mnie stanowi niesamowitą radochę, to fakt, że oni właściwie nigdy nie odmawiają. Po raz drugi spotykamy się podczas off-sesji, ale po raz pierwszy spotykamy się na żywo. Kiedyś przy okazji premiery jednej z płyt poprzednich zespół powiedział tak, nagrali kilka utworów, jeden z tych utworów znalazł się później na płycie off-sesję. No i to po prostu cała radość. Dobry wieczór, czyli tytuł nowej płyty zespołu WW. Tak, to jest święto. To za każdym razem jest święto, nawet gdyby mieli to robić a cappella, bez instrumentów i tak po prostu, z marszu, z biegu. Ale umawialiśmy tę wizytę już jakiś czas temu. Michał Bryndal, Karim Martusewicz, Mateusz Pospieszalski, Wojciech Waglewski, jest jeszcze Piotr Hołody, oczywiście, który nad wszystkim czuwa. Krzysztof Głębocki oczywiście też czuwa nad dźwiękiem i nasza obsesyjna ekipa, czyli Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa. Z wielką przyjemnością i tak jak za każdym razem, obojętnie czy to duży, czy to mały koncert, czy to obsesja, z bijącym sercem zapowiadam pierwszą część obsesji dziś zespołu WW. Bardzo proszę. Thank you. czy byłbym w ogóle, gdybyś wtedy na mnie nie zerknęła tak czule, tak czule. Byłbym teraz, kim byłbym teraz, co by działo się w mej głowie, gdybym w tamtej chwili nie urodził się na nowo. Kim byłbym teraz, kim byłbym teraz, świat stałby się niemrawy, niecudny i mały. Życie raczej nieciekawe, gdyby jeszcze żyć się chciało. Czy byłbym w ogóle, gdybyś wtedy na mnie nie zerknęła tak czule? Kim byłbym teraz, kim byłbym teraz? Snułbym się po barach, a niewiele brakowało. Kim byłbym teraz, co by ze mnie zostało? Zobacz jak się tli to, co wczoraj było słońce. Zobacz jak kapie to, co wczoraj było zą. Zobacz jak kończy się coś, co miało być bez końca. układ, jak wszystko zachodzi mgłą. Chciałbym teraz dowiedzieć się od ciebie. Z rozwiązaniem tej zagadki miałem kłopoty. Przerodzimy się tak bardzo beznadziejni dla siebie. Czy tak beznadziejni stajemy się potem? Wczoraj było słońce. Zobacz jak kapie to co wczoraj było łzy. Zobacz jak się kończy coś co miało być bez końca. Zobacz jak wszystko zachodzi mgłą. Posłuchaj mnie mały teraz gdy jesteśmy sami. Posadziłem te palmy na środku pola. Się do nich ze swoimi kolegami. Nie podchodź do niej, bo to może zaboleć. Utwory w tej części pierwszej, Kim bym był i Tlisie. To przed chwilą zespół WW w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obsesji, część pierwsza. Wszystko w związku z premierą, z wydaniem nowej płyty tego zespołu zatytułowanej Dobry Wieczór. Panowie, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry. Musiałem wstać troszkę. U, jak mnie duża w tym mikrofonie. Ja jestem tutaj, wy jesteście tam, nie widzimy się, ale bardzo dobrze się słyszymy. Mam nadzieję, że słuchacze też was dobrze odbierają. No ciebie, Piotrze, już coraz mniej widać w ogóle, gdyż szczupłota cię dopadła niezwykła. Czy ja mogę prosić o zdjęcie na razie tego echa po głosu? A tutaj brzmisz dobrze. Aha, tam brzmi dobrze, no, ale słyszę gorzej. Dobrze, to zdejmę sobie, o, to słuchaweczkę. Ja powiem tylko tak... O, jest fajnie już. Na wszelki wypadek 26 minut po godzinie 22. Wieczór piękny z wami. Po raz pierwszy o tym, że ta płyta się nagrywa inaczej. Po raz pierwszy o tym, że materiał jest gotowy na tę płytę, ja się dowiedziałem podczas pewnej pięknej uroczystości w Och Teatrze w Warszawie, kiedy wręczano złote płyty zespołowi triu Waglewski Fischemade. I wtedy menadżer Paweł Walicki powiedział: a wiesz, to tak właściwie WW już jest. No i minęło to kilka miesięcy. Czy to jest tak, Wojtku, że ty miałeś wyjątkowo dużo czasu, żeby ten materiał przygotować? No rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że to jest pierwsza chyba w historii WW płyta nagrana po ponad dwuletniej przerwie, to czasu było sporo, ale nie, bo ten czas miałem zajęty bardzo, ponieważ pracowaliśmy mnóstwo w różnych podmiotach wykonawczych z kolegami zespołów WW przeróżnych. Z zespołem też zresztą spotkaliśmy się od czasu do czasu. Także ta płyta dojrzewała powolutku, co nie znaczy, że ja pracuję, że ja potrafię w ogóle pracować nad płytą latami, gdyż nie, ja jestem człowiekiem tak skonstruowanym, że jak ja coś zrobię, to muszę wyjść do studia i to nagrać natychmiast no i tyle. I u ciebie to jest trochę taka zasada, która się, no jak się okazuje, sprawdza. Im szybciej, tym lepiej, trochę tak jest? No nie, to troszkę teraz przekoloryzowałeś. Nie, chodzi o pewną spontaniczność pomysłu. Wiesz, my pracujemy troszkę momentami jak muzycy jazzowi. Zresztą wiesz coś o tym, bo uwielbiasz przecież jazz i masz bardzo bogatą kolekcję płyt Charlie Parkera, więc my traktujemy pieśni, które gramy jako pewnego typu standardy, jako zachętę do pracy, a ponieważ pracuję w zespole wybitnym, złożonym z wybitnych artystów, świetnych muzykantów i cała ta praca polega na tym, że ja przynoszę tam jakieś swoje kleciny, a potem hej, przygodę. W związku z tym ten moduł pracy czysto studyjnej i po naszych dotychczasowych działaniach i po fakcie, że udało nam się uzyskać własny jakby język muzyczny, jest wbrew pozorom nie jest tak strasznie uciążliwy. Natomiast zdecydowanie fajniejsze jest to, co się z tymi utworami w studiu, a potem na koncertach dzieje. A co się dzieje mniej więcej? No dzieje się to, że się mylimy bez przerwy i zdarzają się takie koncerty, na których się nie mylimy. Nie, no więc poważnie, to jest tak, że kiedy się improwizuje, to trzeba mieć tę świadomość, że zdarzają się rzeczy przeróżne. Czasami się wszyscy unosimy w powietrze razem z publicznością, czasami po prostu gramy porządne koncerty. Te uniesienia nie są znowu tak częste, ale wtedy, kiedy są, to jest naprawdę pięknie. Także ci, co znają tę orkiestrę, wiedzą, że te koncerty są za każdym razem inne, że inaczej rozgrywamy te utwory, że się nimi bawimy, że one nabierają takiego ciała po tam 10., 15. koncercie, że zaczynamy się nimi bawić, przerzucać, zmieniać i no i to jest fajne. To jest takie pytanie, które właściwie, w którym przysięgam, nie ma cienia jakiejkolwiek szpileczki złośliwości, ono jest całkiem na poważnie, bo tak sobie myślę, czas leci. No właśnie. Właściwie powinniście na spokojnie teraz na luzaku wypoczywać, odpoczywać, a w waszym przypadku wciąż mam wrażenie, i to od kilku dobrych lat, bo też jest mi dane to wszystko śledzić na antenie, czy to zapowiadać, czy ogłaszać premiery, czy nie wiem, organizować premierowe prezentacje poszczególnych utworów czy płyt waszych. Mam takie wrażenie, że im dalej w las z czasem, tym jesteście bardziej zajętymi ludźmi. Nawet o tobie sobie ostatnio pomyślałem, Wojtek, że jesteś jednym z najbardziej zajętych ludzi w polskiej branży muzycznej. No weź pod uwagę, że nieskromnie powiem, że na przykład połowa tego zespołu wypromowała bardzo znanych artystów, powodując ich sukcesy sceniczno-estradowe w Polsce i za granicą. Druga połowa pracuje nad własnymi projektami z równymi sukcesami, także jesteśmy wszyscy zarobieni, mówiąc kolokwialnie. Natomiast no, jakby to określić, tą chęć do pracy. No to jest pasja po prostu. Myślę, że to nas wszystkich dotyczy, że my się najbardziej męczymy wtedy, kiedy odpoczywamy. A powiedziałbyś wciąż o sobie, że no nie wiem, chyba nigdy ci takiego pytania nie zadawałem, że im więcej tej muzyki jest w twoim życiu i jest naprawdę jej sporo, znaczy tej, którą wykonujesz, komponujesz, tym odkrywasz w sobie za każdą płytą, za każdym utworem wciąż takiego małego chłopca, który po raz pierwszy wziął do ręki gitarę? No to jest i tak, i w dodatku zdarza się czasami tak, jak to się zdarzyło na tej płycie ostatniej, że spotykasz tak wielką osobę i zapraszasz ją do udziału na tej płycie, że wtedy wszyscy się czujemy malutcy, a to jest niezwykła przygoda, która zresztą była nam dana w tym roku już parokrotnie, takie zetknięcia się z artystami genialnymi i to jest najwspanialsze. I to poczucie, że jest się cały czas malutkim i że jest się cały czas na progu jakiejś tam drogi i że im więcej się wie, tym mniej się umie tak naprawdę, to jest fantastyczne. No, bo nie byłoby niczego bardziej nudnego, gdyby człowiek umierał ze świadomością, że już wszystkiego się dowiedział o tym świecie. No to spytam o Alima Gasimowa, jak to się stało? Posłuchaj, to chyba 2 lata temu była taka inicjatywa pod tytułem Wschody Kultury, taki duży festiwal w Rzeszowie, gdzie próbowano kojarzyć, znaczy skojarzono zespoły z polskie z artystami pochodzącymi zza wschodniej granicy głównie, choć nie tylko. I ja początkowo byłem daleki od entuzjazmu, ponieważ propozycje, które dostaliśmy, były fantastyczne, ale raczej z kręgu takiej muzyki lekko jazzującej niż takiej naprawdę źródłowej, fajnej. I w którymś momencie padło nazwisko Kwasimow, którego twórczość obserwuję. To jest największy, to nie tylko moje zdanie, ale zdanie prasy na przykład amerykańskiej, zdanie Bierg, zdanie UNESCO, które przyznało w 1999 roku nagrodę UNESCO. Nagroda UNESCO to jest odpowiednik Nobla dla artysty, więc to jest naprawdę największy żyjący w tej chwili artysta, śpiewak. No i kiedy padło to nazwisko, kiedy się okazało, że mamy coś zrobić razem, to przyznam się szczerze, że no był to cios. Nie pierwszy w moim życiu, bo spotkanie z wielkimi artystami mieliśmy w tym zespole wielokrotnie. Mieliśmy taką okazję, ale to byłoby jak rzecz, której nigdy w życiu nie przewidział. No i co więcej, potem posłaliśmy mu piosenkę. On tę piosenkę bardzo skomplementował. Przyjechał z córką swą Farganą. Piosenkę Gdybym czy Dokąd idą? Nie, wtedy piosenkę graliśmy pod tytułem Bezsenność, proszę pana. To była z płyty pod tytułem Nowa Płyta. Aha, no tak. Poprzednia. Prawda? Poprzednia, tak. Bo to było, ja może zacznę od początku, więc 2 lata temu. Okej. No i posłuchaj, to spotkanie było, od razu poczuliśmy do siebie daleko idącą sympatię w sensie całkowitego porozumienia o dotyczącego dźwięków, rodzaju artykulacji, sposobu improwizowania i tak dalej. Alim wskrzesił dla ludzkości pieśni Mogam, to są pieśni o ponad 1000-letniej tradycji, pieśni liryczne, budowane na zasadzie krótkich tematów, opisywanych potem przy pomocy improwizacji. Te pieśni trwają od 20 minut, czasem do 2 godzin. W związku z tym my jako muzycy improwizujący poczuliśmy się tym jak ryba w wodzie. No i ta miłość przetrwała. Alim przyjechał z córką swoją Farganą, która kontynuuje też jego pracę, śpiewają razem. No i myśleliśmy sobie i o koncertowaniu wspólnym i o płycie. Zaczęliśmy od tej płyty. Alim nie dość, że zaakceptował w ogóle te rzeczy, które zaproponowaliśmy. Do tego nie ograniczył się tylko do improwizowania, ale do jednej pieśni dopisał własną część, a w drugiej pieśni wykorzystał starą pieśń z Azerbejdżanu. Także no, to niezwykłe namaszczenie tej płyty. Myślę sobie, że to warto pracować tyle lat w takim składzie, w takim zespole, żeby człowiek genialny powiedział, że w to wchodzi. Tak, ja pamiętam jeszcze tę pierwszą rozmowę z waszym menadżerem wtedy, kiedy się dowiedziałem o tym, że płyta już właściwie jest gotowa, no przynajmniej na etapie kompozycji, bo jeszcze nie była nagrada, ale na etapie kompozycji już tak. I Paweł wtedy o Alimie powiedział i tak sobie pomyślałem, mają pakę piękną na tym albumie. Chciałem cię zapytać o... Przepraszam, co to znaczy? Bo... Paka? No to taka piękna banda artystyczna. To miałem na myśli. Aha, taka paczka. Taki to gang. Oczywiście, w moich czasach tak się mówi o paka. Paka. To jest chłopakami z paką na waksy, nie? Coś tak było, coś tam. Chciałem cię zapytać o Tlisie, dlatego że przesłuchując po raz pierwszy materiał, kiedy dostaliśmy go jeszcze kilka tygodni przed wydaniem, no to oczywiście wiadomo, że po godzinach, jak usłyszeliśmy po raz pierwszy, to wydawało nam się, że to jest jedna z najpiękniejszych pieśni, przepraszam za słowo, radiowych, jaka nam się w ostatnich latach tutaj objawiła od polskiego artysty. Może będziesz zły, ale powiem to. to, a dlaczego niby WW ma się do radia nie nadawać, moim zdaniem nadaje się kapitalnie. Zwłaszcza o 4 rano zauważyłem, ale też świetna pora. natomiast w Tlisie, aha, być może dla mnie zadałeś najważniejsze pytanie na tej płycie, czy rodzimy się tak bardzo beznadziejni dla siebie, czy tak beznadziejni stajemy się potem. A skąd takie myśli? Wiesz co, jeśli prześledzisz, znajdziesz chwilę i prześledzisz stronę literacką owej płyty, niebanalną, mam nadzieję, to ona się tak mieści między dwoma stanami emocjonalnymi, miłością, o której już dużo chyba popełniłem tekstów, a nienawiścią, której pełno w powietrzu fruwa. I rzeczywiście to przeładowanie tą nienawiścią, a często w imię miłości, jest zupełnie kuriozalne i kuriozalne jest przenikanie się tych dwóch stanów emocjonalnych. I tak po trosze ta płyta jest o tym, bo ona jest też i o tym, że jeśli się nienawidzimy, to właśnie z owej miłości, a jeśli się kochamy, to też w tym może jest troszkę nienawiści i tak dalej. No nie chcę dodawać gęby, bo mam nadzieję, że siłą tych tekstów jest to, że każdy sobie coś tam wykonceptuje z tego, co tam się chciało pokazać w nim. Ale generalnie to są te dwa bieguny. Ja może jeszcze dodam, jeśli mogę. Mogę? Tak, zawsze. Ja użyłem gdzieś przypadkiem takiego sformułowania i postanowiłem nauczyć się go na pamięć, bo wydaje mi się być dosyć ważne przy omawianiu tej płyty, że WW ma takie okresy ludyczne. Myślę sobie, że kulminacją tej ludycznej współpracy z publicznością, z orkiestrą i tak dalej było nasze wystąpienie tegoroczne z Esperanza Spalding i to było też równie ważne, równie ekscytujące. I WW też przez te wszystkie kilkadziesiąt płyt, które nagraliśmy, ma taki obrazek magiczny. Niektórzy nazywają go szamańskim i wydaje mi się, że ta płyta, podobnie, nie wiem, jak UFO, jak pierwsza płyta, to jest płyta zdecydowanie skierowana w stronę tej magii, tej transowości, tych długich, zawieszonych nut, tych niedookreślonych, niedopowiedzianych słów i taki to moment chyba teraz przeżywamy w tym zespole i tak też koncerty się, myślę, będą układały. Piękne jest to, że mówisz o nienawiści, ale, znaczy może inaczej, nie jest piękne to, że mówisz o nienawiści, tylko ważne, że ten temat poruszasz, ale jak mówisz o miłości, to trochę mi wyjąłeś z ust następne pytanie, bo a propos utworu Kim bym był, tego, który zagraliście jako pierwszy dziś, chciałem o tę miłość zapytać. W związku z tym tak, teraz oddajmy wam głos muzycznie, myślę, jeśli się na to zgodzicie, bo z czasu wychodzi mi, że no, powinienem o to poprosić, to na antenie, to jeszcze po 23:00 chciałbym zadać jedno pytanie przy okazji muzyki, bardzo ważne tobie. Natomiast jak patrzę na listę waszych koncertów, ta lista jest dodana do tej płyty na takiej specjalnej kartce papieru, to zapiera dech w piersiach. Zaczyna się 7 listopada w Poznaniu, kończy 1 lutego we Włocławku. No, brawo. Jeśli mogę dodać i jeśli mogę pochwalić za to oczywiście Pawełka Walickiego, który nad tym czuwa. Jak znam życie, to jest dopiero początek pracy, bo pewnie tych teraz będzie jeszcze kilka, natomiast rzeczywiście ta trasa w tej chwili, to prawie 30-koncertowa, układa się niezwykle szczęśliwie, bo z tego, co wiem, już część koncertów jest wyprzedanych i niewykluczone, że zdublujemy parę miejsc, typu tam, nie wiem, Lublin, Warszawa, coś takiego ma być, bo wiem, że płyną głosy niepokoju, że w Lublinie już się nie da i ten, ale to bardzo cieszy, że po tej przerwie chcą nas państwo słuchać, bo oglądać to zrozumiałe, gdyż przecież piękni, wysocy, młodzi i przystojni jesteśmy, ale że jeszcze do tego słuchać, to radość naprawdę wielka. No i radocha dla nas po raz kolejny. Proszę państwa, no my tu gadu, a muzyka musi się jeszcze zagrać i to piękna. Uwaga, uwaga, WW, Obsesja, część druga na dziś. Przypominam, że to wszystko w związku z premierą płyty Dobry Wieczór. Bardzo gorąco tę płytę polecam. Nie przypominam sobie zresztą, co też jest dla mnie dużą radością i dużym przywilejem, żebym którejkolwiek płyty WW państwu nie polecał na antenie. Dobry Wieczór to ich nowy album i Obsesji dziś, część druga teraz. Bardzo proszę. Thank you.

Robi się ciemno, jakby padać miał deszcz. Robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkadza, by zeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. sali, czytam gazetę i marszczę czoło. I nie wiem czemu kumpel tak gada. A niebo coraz ciemniejsze zaczyna padać. Zaczyna padać. Coś się zanosi, a wcześniej jeszcze Dokąd idą w drugiej części zespół WW. Płyta Dobry wieczór to utwory z tej płyty na żywo dzisiaj, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej podczas obsesji. Wiem, że jak będę przeciągał, no to nie będziecie za bardzo zadowoleni, ale mam taką prośbę. To jeszcze kilkanaście minut po 23. Czy możemy się z wami spotkać po raz drugi? Nie. Kilka minut. Kilka minut, dobra. Dobra, to jesteśmy umówieni na kilka minut po wiadomościach i po serwisie informacyjnym. Bardzo wam pięknie dziękuję za tę pierwszą część. Jeszcze wrócimy i do rozmów, i do muzyki. Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz, Michał Bryndal. No i oczywiście dwoje z ekipy magicznej, czyli Piotr Hołody i Krzysztof Głębocki, również tutaj dzisiaj z nami. Wracamy do płyty Dobry wieczór, do zespołu WW, do opowieści, do tych dwóch, jakby to powiedzieć, biegunów, do miłości i nienawiści, bo tak jak Wojtek mówił, to o tym jest ta płyta i to tego dotyczą teksty na tej płycie. Wracamy do tego wszystkiego po 23. No to jeszcze państwu przypomnę, nasz Facebook to jest strona, gdzie można się spotykać. Wszyscy ci, którzy słuchają ofensywy, zawsze w każdy piątek między 22 a północą tam właśnie proszę podpisywać listę obecności. Z przyjemnością to przeglądam, chociaż być może nie wszystkie zgłoszenia z tej listy obecności czytam na antenie, ale jest tam zawsze sporo wpisów i przy okazji też bardzo gorące podziękowania dla tych wszystkich, którzy tę stronę administrują i powodują, że aktualność wciąż jest tam na miejscu pierwszym. Za tydzień, jak wszystko dobrze pójdzie, a musi dobrze pójść,